بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم يكون ترى شرنا موجة من شهر الله المحرم وقف موجة من 47 قد كدرس منظومة منهج الحق الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى رفقيه بيتي 49. قال الناظم رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: قوله وكن ذاكرا لله في كل حالة، أي اعتني بذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحوالك، يشغليش na ulipe kipaumbele, uwe na inaya na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zako zote, kuwa ni mwingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jamii shuunika, katika kila jambo lako, kila shughuli yako, uwe ni mwingi wa kumtaja Allah. ولا تكن من الغافلين، ولا أسيوي كتك والي ولي وغفلك تكمانا نكم تاجى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. عليكم تومي صلى الله عليه وسلم أكيم تاجى الله سبحانه وتعالى كلا وقت، كلا وقت واكي أم تاجى الله سبحانه وتعالى، أي في حال القيام وفي حال القعود وفي حال الاضطجاع وفي حال الذهاب وفي حال الرواح، في كل ذلك يذكر الله جل وعلا. تومي صلى الله عليه وسلم أليكوني مينجي وكمتاجة الله سبحانه وتعالى، أكي ومي سماما أكي ومي كا أكي ومي جلازا أكي ويوين راي ورودي كتك كيلا وكاتي miongoni mwa nyakati zake hizi alikuwa akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhikri mbalimbali. Bimaana uweza kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Kadhalika ukithirisha istighfar, استغفر الله واتوب اليه، قم صليا متوم صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، لنجي نزو كتك اذكار زكو نينجي. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يزي اذكار لنجي نزو كما قصوم قران، افضل الذكر ذكري ليبورك بس لا اله الا الله، ambao wengi katika watu leo wameghafilika nayo. Vipi watarajia kuikumbuka hii dhikr unapofikiwa na mauti na ni mchache wa kuitaja la ilaha illa Allah? Ukiwa ni mwingi wa kuitaja hii dhikr la ilaha illa Allah, jambo lolote la kugutusha likikupata utajikuta moja kwa moja umtaja Allah subhanahu la ilaha illa Allah. الله أكبر، kadhalika kusoma Qur'an. Jikaribishe na Allah kwa adhkar mbali mbali, uweze kusoma Qur'an ukatembea, usiwache kusoma Qur'an kila siku. Lazima ujiwekee nasibu yako na wirdi yako ya Qur'an. Wa kana salawatullahi wa salamu alayhi أكثر عباد الله ذكرا لله جل وعلا. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa ndio mwingi wa kumtaja Allah kuliko waja wote wa Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wassalam. Kila wakati amtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Umekaa wasubiri muamala fulani katika ofisi fulani, badala ya kukaa chini na kusongwa na mawazo, mtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Swalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, soma Qur'an, kithirisha kumtaja Allah. Utakuta kule ule wakati umekaa wasubiri umekuwa mfupi sana, pengine labda wasoma Qur'an simwacha nisome juzu moja kiasi cha kusubiri yule anayefanyiwa jambo fulani katika ofisi fulani atoke. Umefika nusu juzu, yule mtu yatoka na bado ningebakia kidogo nikamaliza, habaki bila kumtaja Allah, hatoki huyo. Tutoka saa ngapi? Kuna watu wakiishi waishi wiki hana raha katika maisha yake, lakini wao wanapotembea wamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa ni mwingi wa kumtaja Allah kila wakati. Falaysa lidhikri llahi waqtun muqayyadu, أي ليس هناك وقت مقيد بحيث يقال لا يذكر الله عز وجل إلا في هذا الوقت. همونا وكاتي وليفنغوا ونمنا يكوى يسمكانك وهتاجو الله سبحانه وتعالى اسبكوك وكاتيه بكياك أكونا. بل الله جل وعلا يذكر في كل وقت. بل الله سبحانه وتعالى أتاجو كتككيل وكاتي كلا وكاتي الله يتاج سبحانه وتعالى. وفي كل حين وفي كل ساعة من ليل أو نهار, كتك كلا كبين كلا وكاتي يوين أسيكو أو نمشانا ومينيوش أسيكو وباتي أسنجيزي سوما قرآن متاجي الله ليت تسبيح تهليل تحميد تكبير mtaji sana Allah subhanahu wa ta'ala. Wale fursa waitumia katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh akasema lakin hunaka awqatun muqayyadatun li adhkarin muayyanatin, lakini kuna nyakati ambazo zimefungwa na adhkar maalum, mithlu adhkar as-sabah wa adhkar al-masa. Kwa mfano adhkar as-sabah wa al-masa, adhkar as-sabah utajwa wakati wa nini? وصبوي قبل طروع الشمس. ما أذكار المساء وكتواك وانزا بعد العصر وقبل غروبها قبل يجي وكتوا فان أذكار المساء. وأذكار أدبار الصلوات كذلك أذكار زبادة صالة. هذه أذكار زم كسودي وكتولي ونحو ذلك من الأذكار المقيدة بوقت معين أو حال معين أو سبب معين. من ينجنزو كتك أذكار زلزو فنغونا وكاتي معلوم نحال معلوم نسباب معلوم. فهذا ليس تقييدا للذكر مطلقا, لكن يتكتو فهم كسمعي في سيقوى ذكر يوتي إمفنغو كتك نكتيزو لا, وإنما هو تقييد لنوع من الأذكار بأوقات معينة. هبني كفونغا أين فلان يذكر كنيكات معلوم, لكن نيكات ننزل زبكية زوتي ومتاجع الله سبحانه وتعالى وأذكار بادي بادي. أما ذكر الله عز وجل مطلقا فهو مشروع في كل وقت وحين. أما كمتاجع الله سبحانه وتعالى مطلقا كلا وكاتي takana mtaji Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati. Wajiangalie ama jipime nafsi yako, wallahi utajiona ni mukassir jiddan katika kumtaja Allah. Na wajipime jaribu kukisia tu kwa siku wamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam mara ngapi, kisia tu. Ikiwa kumswalia kwako mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuchache, kithirisha, kithirisha. Waleta tasbih na tahlil na tahmid na takbir na hawqala mara ngapi kwa siku. Tuje kwenye istighfar, mtume sallallahu alaihi wasallam katuhimiza mpaka kusema inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi 70 marra, na katika riwaya 100 marra, mara 100 amuomba Allah istighfar na kumuomba tauba. Sisi tuomba tauba mara ngapi kwa siku? Mara ngapi kwa siku? Kila mmoja jiangalie nafsi yake. Ikiwa ni mukassir, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukithirishi kuleta adhkari. La sivyo, wallahi tutaingia katika wale ambao watatamani yanapofika mauti, lau kama watapata muda mfupi tu angalau alete tasbih, aseme subhanallah, apati angalau aweze kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna anayejua kima na uzito wa wakati isipokuwa yule aliyefikiwa na mauti, yule ndio yajua ule wakati na umuhimu wake. Akifikiwa na mauti, wallahi alazim, atajua ule umuhimu wa wakati aliyopoteza katika hii dunia. Atakumbuka kila upuzi aliofanya, atamani lau kama ingelikuwa ule upuzi aliofanya ingekuwa namtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ukithirisha kumtaja Allah kwa wingi. Thumma shara'a rahimahullahu ta'ala fi 'addi fadha'il adh-dhikri, kisha kaanza mshairi al-Imam Sa'di rahimahullah kutaja fadhila nyingi za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa dhikru ilahi al-'arsh sirran wa mu'lanan yuzilu ash-shaqa wal hamma 'anka wa yatrudu. فذكر إله العرش سرا أي في نفسك ومعلنا أي بلسانك. كمكمك الله سبحانه وتعالى كتك ميواكو نو كمتاجنا ولميواكو يزيل الشقاء واندوى متيسو نذيكي كتك ميو منادام. هذه الفائدة الأولى من فوائد ذكر الله جل وعلا أنه يزيل الشقاء، وزوال الشقاء يدل على تحقق السعادة. كونك شقاء ولكون جميعا فتذكي معنى ياك نكو أمتو أبت سعادة نو تليفك كمويواك نراحة أبت راحة كمويواك. Kwa hii ndiyo faida ya kwanza katika fawaid za kumtaja Allah aliyoitaja. Kwa hiyo ni dalili mtu akiondolewa dhiki, maana yake ni dalili ya kupata saada na furaha. Li anna shaqaa dhidduhu saada, sababu shaqaa kinyume chake ni saada, kufaulu na kupata maisha ya raha. Fa idha zala ash-shaqa'u wa halat as-sa'adatu wa tahaqqaqat lil-'abd al-hana'atu fi 'aishihi. Kwa hivyo ikiondoka shaqa, akawa hana dhiki yule mtu katika moyo wake, badala yake huja saada na furaha na maisha mazuri yakahakiki kwa mja huyu, akapata hana'a fi 'aishihi, pata maisha ya raha mazuri, wa qurratu al-ayn wa bahjatu an-nafs wa sururu al-qalb, fatakumbao la macho, furaha ya nafsi na furaha ya moyo. Wal hamma anka wa yatrudu, ay wa yuzilu al-hamma wa yatruduhu 'anil 'abdi, na huondoa dhiki katika moyo na kuifukuza kutokana na mja yule. Fa dhikrullahi 'azza wa jalla shifaa'u as-sudur وجلاء الأحزان وطب القلوب وزوال المكدرات والكربات. Utajwa wa Allah subhanahu wa ta'ala huondoa dhiki katika moyo, na huondoa huzuni, na ni dawa ya moyo, hasa ukisoma Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala ameisifu hii Qur'an kuwa ni shifa, wa shifa'u lima fi suduri wa huda wa maw'idhatun lil muttaqin. Kwa hiyo hii kitabu alichoteremshia Allah subhanahu wa ta'ala ni ponyo kwa maradhi mengi ya moyo. Lau kama watu wangefahamu. Kadhalika huondoa kila kinachomchefua mtu ile hali yake, na kila aina ya majanga. Wa huwa a'zamu taridin lilghumum, na hakuna kibora zaidi, kikubwa zaidi kinachofukuza hamu na ghamu katika moyo wa mwanadamu. Bal inna alghumuma walhumuma la tantaridu illa bidhikr. Mtu akawa na hamu ni jambo la mtia dhiki na ghamu. Wajua, aweza kutiwa mtu dhiki na jambo ambalo liko mbele halijampata, akawa asikia dhiki lile jambo laje. Hakuna kinachoweza kukuondolea dhiki hii isipokuwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna ile dhiki ambayo tayari unayo, na kuna ile dhiki ambayo waitarajia yaje. Hiyo pia ya kutia dhiki wewe wakati huu kabla haijafika. Kwa dhiki zote mbili hizi, kitu gani kinachoondoa? Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Bali tuweza kusema hakuna kinachofukuza dhiki hizo isipokuwa nini? Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. والقلوب لا تطمئن الا به اي الا بالذكر. Na nyoyo hazipati utulivu isipokuwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa una dhiki, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala, dhiki yote itakuondokea na nafsi yako itapata utulivu wa ajabu. Ibn Qayyim rahimahullah akieleza hii furaha anayopata mje katika kumtaja Allah, asema wakati mwingine uweza kumtaja Allah, kwa maana maneno yake katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ukapata raha katika moyo na utulivu, mpaka mtu akajiuliza. Sema mmoja wao alimtaja Allah kwa ile furaha, akawa ajiuliza, hivi hii raha mimi ninaohisi, watu wa peponi watahisi raha kama hii? Yani yuko duniani yeye, lakini aisi raha mpaka ikumbuka pepo ya Allah. Hivyo ikiwa hii ni raha hapa duniani, na ikiwa watu wa peponi watapata raha hii tu naoisikia sahihi na uhisi sahihi, basi wallahi wako katika raha kubwa sana. Kef na mtu yuko katika janna wakati yuko katika hii dunia, na pepo ya hii dunia iko katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kithirisha kumtaja Allah, na wallahi mtu akishikamana kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kila jambo lake litanyooka, tabia zake zitabadilika, mwenendo wake utabadilika, kila kheri ataiona kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na nafsi haiwezi kupata utulivu mpaka irudi katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub. Kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo nyoyo hupata utulivu, nyoyo hupata utulivu na kutulizana anapomtaja mja Allah subhanahu wa ta'ala. Mimbabi tambihi, kadhalika vikao vya ilmu vyaingia katika dhikru Allah subhanahu wa ta'ala, sababu hapo ukumbushana watu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana utajiona ukikaa katika vikao vya ilmu wapata raha, ila ikiwa mtu shetani amchezea. Lakini hakuna mahali utapata raha katika hii dunia kama ukikaa katika vikao hivi vya ilmu. Raha ndio mmoja katika sala anasema, law alima almuluk wa abnaa almuluk ma najidu fi hadhihi almajalis min arraha. Law kama wafalme wangelijua, na watoto wa wafalme wangelijua ili raha tunaoipata katika vikao hivi tunavyokaa vya ilmu, la jaladuna bisuyuf, kwa wivu na hasad wangetupiga kwa mapanga. Hivi nyi maskini maskini pia mna raha namna hii? Mnakaa tu hapa mkimtaja mkifanya darasa tu msikia raha, mbona sisi tuna senti tusikie raha? Wangetuonea wivu. Lakini tuwajua sisi ile raha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia katika mikao kama hii ya khairi. Na ndio maana utawakuta ahli sunna kwa kuwa wameonja ule utamu wa raha wa majalis al-ilm, kila wakati mtu utamwona ana shauk ya kukaa katika majlis ya ilmu na kufaidika kwa ile raha ya nafsi anaoipata. Hivi hii raha tunaoipata, yani mtu aweza kuibadilisha akaenda akatafuta dunia baada ya kuonja raha hii? Wako watu wajabu wajabu, lakini hawa sijui ni watu wa aina gani. Yani moyo wako utakuwa mgumu kiasi gani? Kuna watu wanafunzi tulab ilmu, mtu pengine Allah amempa neema kuhifadhi Qur'an, akienda tu katika hilaq za ilmu, sijui shetani gani amchezea yapata dhiki badala ya raha. Hawa ni wengine, hawa wachezewa na shetani. Sasa ukamkuta mtu aweza kununua pikipiki akafanya bodaboda kuliko kukaa vikao vya ilmu. Na mtu ni hafidhu al-Qur'an, baada ya mwezi mzimili Qur'ani yote isharuka, yamekaa barabarani, vipi wenda? Vipi na wewe wenda? Mara na ni pikipiki ashabeba balaa nyuma yake, abeba mwanamke. Ah, si yuzu liko kusalisha tarawehe, si wewe mama wenda? Ah, mwacha kazi ya maana ba, neema Allah amekupa kaiwacha. Wewe wafikiria hii ilmu yatuhitajia sisi? Sisi ndio tunahitaji ilmu. Ukaifanyia kibri, ati wabadilisha, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Sikukwambia kuwa ni haramu kufanya kazi, uharamu waje kwa mambo mengine, lakini vipi utawacha kitu cha kheri? Kama mtu awacha kuwa mwalimu wa Qur'an, enda kuwa dereva wa tuktuk, ni haramu kupeleka tuktuk? Si haramu. Lakini wawacha kitu gani? Wenda kufanya kitu gani? Wawacha khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, wenda kuwa dereva wa tuktuk. Namjua mwalimu mmoja alikuwa na wanafunzi, amehifadhisha baadhi ya wanafunzi. Hata kuna mwanafunzi wake mmoja tuliokusalisha naye tarawih kitambo, mara nakuja muone yule mwalimu anakuwa dereva wa tuktuk. Ah, sasa vipi? Ah bwana, senti kidogo kidogo bwana, utafanya nini? Wacha tafute pesa. Akawacha. Sasa usomeshi, sisomeshi tena bwana. Wallahi ameacha kusomesha Qur'an kabisa. Lakini ile dhiki utakaoipata wewe kwa kuacha khairi kama hii na fadhila kubwa Allah aliyokupa, utakuja kujuta. Na tushawaona waliojuta. Kwa ni mbabi tambii, sisi tuko kwenye neema kubwa sana, tumshukuru Allah. Na katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu kubakia imara katika ile khairi aliyokuwa ndani yake, asikubali kuifanyia mchezo. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiikum.